سوره تور چمکی کننزه آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم و تودی کوه تور جدری و کتاب مستور بی لکنام چی کتابی هزدری فی رق منشور یس مصر نام چیس کاغذز پیٹ لکنام اس چھے تمن مراد نام اعمال والبیت المعمور بی بیت المعمور جدری سگو ملائکن ہند عباد تو گھر یس سچمس آسمانس پیٹ چھو والسقف المرفوع بی تھد پشش دری یعنی آسمان والبحر المسجور بی دریائی محیط جدری یس آب سج برت چھو ان عذاب ربک الواقع بے شک چینس پردگار سند عذاب چھو کافرن تو منکرن پیٹ ضرور واقع سپدون ما لہ من دافع کانہ چیزا چھن کانسی ہند طاقت چھن تت عذابس پتھ رٹن یہوئے عذاب سپدی واقع تمہ دہ یوم تمور السماء مورن یم دہ آسمانس نٹھ تو تھر وچ سخت نٹھ یم سی تت پھراٹ تو شگاف گسن وتسیر الجبال سیرن بی یم دہ وڈن کوہ عجیب طریق پنہ جائے نش ڈلن ویل یوم ذل المکذبین پس وال بین وال بین تو افسوس تم دہ انکار کرونین یم توحیدس رسالتس تو قیامتس انکار کران اس الذین هم فی خوض یلعبون یم تکذیب کس شغلس من بےحودگی سان بڑمت اس یوم یدعون الی نار جہنم دعا یم دہ تم لوک زور پکناون ان جہنمس کن لٹھ دیوان تو دکہ دیوان ون یک حاضی ہند نار التی کن تم بہا تو کذبون یہ کہ گو سہ جہنم یت تھی اپز زانان اسو یمن آیاتن من امش خبر آسان اس تمن آیاتن اسو انکار کران دپان اسو یم آیات چھ سحر افسحر ہذا امن تم لا تبصرون یہ جہنم تما تہند خیال سحر تو جود وار وچت ونیو کن تہن درٹھے یوان کی اسلوہا فصبرو اولا تصبرو سواؤن علیکم اچو ات جہنمس اندر تو صبر کرتو یا مت کرتو تہند خاطر دوشوئی چیز برابر انما تجزون ما کنتم تعملون یہ مگر تمن کامن ہند بدل یم تہ کران اسو دنیا اندر ان المتقین فی جنات و نعیم بے شک پرہیزگار آسن جنتن نعمتن تو سامانی عائشس مز فاقین بما آتاہم ربهم خوش تو خرم آسن تمو نعمتو تو مہربانیو سی من عطا کرمت آسن پن پروردگارن ووقاہم ربهم عذاب الجحیم بے آسن تم رشمت پن پروردگارن جہنم کی عذاب نشی دپن یک کلو وشربو ہنیم بما کنتم تعملون کھیو تو چیو اچھو بدل تمن کامن ہن یم تہ کران اسو دنیا اندر متقین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین تم جنتی آسن تکی دیدی بہت تختن پیٹھ یم نکھ نکھ تھاون آسن آمت بی کروک نیتر حورن سیت یمن اش وش وش آسن یہ گو عام بائی مان ہند حال ام پت خاص بائی مان ہند ذکر یمن ہند اولاد تہ آسن بائی مان والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء بيملوك إيمان توبت پكتين أولاد تتمني پت پت إيمان أننا سندر اگرچ عمل کرخن تين زهش اسم الله وقتين أولاد تمني سوت تين دي إكرام تعظيم خطر بيوت تين دل قرار رتن بے کرون اس تین زن عملن اندر کنی قسم چ کمی مگر شرط چھ اولاد گسن با ایمان آسن ہرگت آسن تیل چھ کافر اولادن ہند با ایمان مالن نش واتن ناممکن کیاز کل امریم بما کسب رہین پرتک شخصا چھ پنن کفر چن کامن سیت نارس اندر بند کرنا آمت سروز محفوظ سروز محبوس تو ماخوز تتھ اندر کیاز کفر نش نجات بن چھن کان صورتا وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون بیٚیہِ ہُرراو أسۍ تِمن جنتِین میوٕ تہٕ ماز ییٚمہِ قٕسمٕچہِ مازٕچ تِم خٲہِش تہٕ رغبت کران پرٛٮ۪تھ دۄہ یتنازاو نفیٖحا کاسن لا لغوٗن فیٖحا ولا تاسیٖم بیٚیہِ آسن تِم خۄش طبی پٲٹھۍ تھپہٕ تھپہٕ تہٕ اکھ أکِس نِش نِنٕچ کوٗشِش کران شرابہٕ کِس تتھ پیالس یتھ منٛز نہٕ بکواس آسہِ نہ کانٛہہ بیہوٗدٕ کتھا آسہِ عقلہٕ متانتس خلاف ویتوف علیہم غلمان اللہم کاننہم لولوہم مکنون بیٚیہِ آسن تِمن جنتِین نِش میوٕ وغٲرٕ چیٖز برونٛٹھ کُن اننہٕ خٲطرٕ پھیران تہٕ اورٕ یور کران خوٗبصوٗرت لۄکٕٹۍ یِم تِہنٛدی خدمتہٕ خٲطرٕ مخصوٗص آسن تِمے آسن خوٗبصوٗرتی تہٕ حسنُ جمالس اندر نپہٕ نپہٕ کران ہانٛگنہِ منٛز محفوٗظ تھاونہٕ آمُت مۄختہٕ ہی تِمن جنتِین آسہِ روحٲنی مسرت تہِ چِناچہِ واقبل عبادہم بادُہُم ملا بادِن یتسالوٗن متوجہ سپدن تِمو أنٛدرٕ أڑۍ اَڑٮ۪ن کُن کتھ باتھ کرنہٕ خٲطرٕ قالوٗ اِنا کُنا قبلہٕ فی اہلِنا مُشفِقیٖن اسنایہِ گُفتگوٗوَس اندر دپن تِم أسۍ ٲسۍ نہ دُنیاہس منٛز پنٕنِس حیالس منٛز خۄداے سٕنٛدِس عذابس کھوژان فمن اللہ علینا وقانا عذابس سموٗم پس تھٲو بٔڑ منت اسہِ پٮ۪ٹھ خۄداین أسۍ رٔچھِن جہنم کہِ عذابہٕ نِشہِ اِنا کُنا من قبل ندوٗہُ اِنہُ ہُو البر الرحیٖم بے شک أسۍ ٲسۍ أزکہِ برونٛٹھ دُنیاہس منٛز تٔسۍ دعا منٛگان بے شک سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ احسان کرُن سٮ۪ٹھاہ مہربان تۄہہِ نِش ییٚلہِ اسہِ امہِ قٕسمٕکۍ مضامیٖن سوٗزۍ یِمن منٛز جنتہٕ کٮ۪ن لوٗکن تہٕ جہنم کٮ۪ن لوٗکن ہُنٛد حال بیان آو کرنہٕ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون پس تِمے مضموٗن بیان کرنہٕ سۭتۍ تٲرِو فِکرِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٗکن کیازِ تُہۍ چھِو نہٕ ہرگِز خۄداے سٕنٛزِ مہربٲنی فضلہٕ سۭتۍ کٲہِن مٔتۍ تہٕ دیوانہٕ یِتھ پٲٹھۍ یِم مُشرِک ونان چھِ تُہۍ چھِو بے شک پیغمبرِ برحق پیغمبر سٕنٛز کٲم چھِ مُداومت کرٕنۍ وازٕ تبلیغس پٮ۪ٹھ ام یقولون شاعرن نتربص بہ ریب المنون کیا تِم چھا تۄہہِ شٲعر زٲنِتھ ونان أسۍ پیارو یِمن زمانہٕ کٮ۪ن حٲدثاتن یِتھ پٲٹھۍ بیٚیہِ شٲعر مٔرۍ مٔرۍ ختم گٔے تہٕ موٗدۍ یِتھے پٲٹھۍ گژھن یِم تہِ ییٚمہِ عالمہٕ قُل تربصوا فإني معكم من المتربصين تُہۍ فرمٲیِو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان گوٚو پیٲرِو تُہۍ بہٕ چھُس تۄہہِ سۭتۍ پیارو نہِ أنٛدرٕ وٕچھو کسُنٛد کیُتھ انجام سپدِ تُہۍ وٕچھِو میون انجام کیُتھ آسہِ بہٕ وٕچھِ تُہُنٛد انجام کیُتھ آسہِ مےٚ چھِ اُمید میون انجام آسہِ کامیٲبی تہٕ تُہُنٛد انجام آسہِ ناکٲمی ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون کیا تِمن چھا عقل تِہنٛز ییٚمیُک تِمن دعوا چھُ یِم کتھ ہیٚچھناوان کِنہٕ تِم چھِ سرکش تہٕ شریٖر قوم کِنہٕ رانٛڈٕ چھِ بنیمٕتۍ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون کیا تِم چھا ونان کہِ یہِ قرآنِ مجیٖد چھُ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پانے بنومُت تہِ چھُنہٕ ہرگِز بلکہِ چھِنہٕ تِم اِنادٕ سبب اتھ قرآنِ مجیٖدس پس کران ہرگاہ بِل فرض تی آسہِ فل یا تو بحدیٖثِ مِسلِہ اِن قانوٗ صادِقیٖن تیٚلہِ أنۍ تن تِم تہِ أتھۍ قرآنِ مجیٖدس ہیوٗ کانٛہہ کلامہ تِم تے عربی کلام کرنس پٮ۪ٹھ قٲدِر چھِ فصیح بلیغ چھِ چھے تِم اتھ دعواہس اندر پزیٲرۍ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون کیا تِم چھا پٲدٕ کرنہٕ آمٕتۍ کُنہِ چیٖزٕ ورٲے یعنی پانے چھا پٲدٕ سپدمٕتۍ کٲنٛسہِ خٲلقس ورٲے کِنہٕ تِمے چھِ پانہٕ پنٕنۍ پٲدٕ کروٕنۍ تہٕ خٲلق ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون کیا تِموٕے کٔرِ آسمان تہٕ زمیٖن پٲدٕ بلکہِ چھِنہٕ تِم بوجہ جہالت توحیٖدُک یقیٖنٕے کران تِمن چھنہٕ پژٕے تمِچ ام اندہم خزاین ربک ام هم المسیطرون کیا تِمن لوٗکن نِش چھا تُہنٛدِس پروردگار سٕنٛدٮ۪ن رحمتن تہٕ نعمتن ہٕنٛدۍ خزانہٕ یِمو نعمتو تہٕ رحمتو أنٛدرٕ نبوت تہِ چھےٚ کہِ تِہنٛزِ خٲہِشہِ مُطابِق یۄس سۄ نبوت عطا کرٕنۍ یژھان تس کرن عطا کِنہٕ تِم چھِ تمہِ محکمٕکۍ زِٹھ تہٕ میٹھ بنیمٕتۍ یۄس خۄش کرکھ تس داون نبوت ام لہم سُلمُن یستمعون فیہ فلیاتِ مستمعہم بسلطان مبین کیا تمن نش ہیرا یت پہ کھست تم بوزان آسمان چہ خبر ہرگہ تہ تل کر پیش تم خبر بوزون کھان نن دلیلہ یم سی ثابت سپد کہ تم کیا واقعی بوزمت وحی الہی عملہ البنات ولکم البنون توحیدس انکار کرون ملائکن دپان خدای سنز کور ای کافرو کیا خدایس گیا کور تجویز کرنے یم تہ پانس نامرغوب تو ناپسند تو تہ گو پنہ خاطر نیچو ام تسلہم اجرن فہم من مغرم مسقلون فہم من مغرم مسقلون کیا تشو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگان تمن دین حق واتن خاطر مزور تو معاوضہ تمہ نقصان بور کیا چھن ہیکان تم برداشت کرت ام عندہم الغیب فہم یکتبون کیا تمن نش علم غیب پوشید کت واچمچ تمے کیا تمو لکھت تھوت محفوظ تھمچ وچن تمن کن ضرورت تمن غیب چن کتن پہ اطلاع آسم کیا تم قیامت انکار کران ام یریدون قیدن فلزین کفرو ہم المکیدون کن تم صاحب رسالتس نسبت کھ آزار تو تکلیف واتن یچان پس ہمو لوکو کفر تو انکار کور تمے سپدن تت آزارس تو تکلیفس مز تمے سپدن تت آزارس تو تکلیفس مز پان گرفتار چنانچہ تم سپد تت مز ناکام جنگ بدرس مز گئی واریہ ڈانگر کافرن ہند مار ام لہم الہ غیر اللہ کیا تمن معبود برعکس ورائے بیئی کھانا معبودا سبحان اللہ اما یشرکون اللہ تعالیٰ چھ منزہ پاک تمو ساروی چیزو نش یم چیز تم لوک تس شریک ٹھہراوان مخالف لوک یعنی مشرک ایس رسالتس متعلق ونان کہ اس مانون یہ صاحب تیل پیغمبر یل تم آسمان کی طرف آسمان اک چھلا تراوناون وین یرو قسم من السماء ساقطا یقولو صحاب مرکوم ہرگہ تم وچن تہ آسمان اک چھلا وش پیوان توت انن تم ایمان دپن یہ پٹھس پہ تھونا آمت اک ابر ژٹرا وہ یل تم لوک ام قسمک تاغی تو باغی یمن لوکن نش ایمان توقع تاون چھ بیکار فذرہم حتی یلاقو یومہم الذی فیہ یسقون پس ترویو کھز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوک پنس حالس پہ یوتان تم سمکھن پنس تت دہس یم دہ تمن ہیس تو ہوش وڈن یعنی قیامت دہ یوم لا یغنی عنہم قیدہم شیئن ولا ہم ینصرون یم دہ نہ تمن کھ فائد دی پن مکر تو فریب اس تم اسلام کس مخالفت مز دنیا سندر کران نیہ کن طرف کھ مدہ کر وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بیچ پچ پٹ من ظالمن ہند خاطر عذاب قیامت کے عذاب برونٹھی دنیا مز مگر تمو اندر چھن اکثر نہ سہ معلوم یل تہ معلوم سپد کہ تہند خاطر اک وقت معین کرنا آمت وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ تُہۍ کٔرِو حظ پنس پروردگار سندس حکمس انتظار کرنس پہ صبر تہم کرو اندیشہ یتس کالس ان پہ عذاب نازل سپد تیتس کالس ما واتن تم تہ تکلیفا تم نش روزو تھی بے فکر کیا تیو اس نظر تل سنس حفاظت رچ اندر ہرگہ تہ تہند کفر غم دلس پہ تمیک علاج کہ مجالسو نش وتھن وز یا نندر نش بیدار سپدن نش ایسو تھی پنس پروردگار سند یاد کران تسبیح و تحمید ست ومن اللیل فسبحہ وادبار النجوم بیسو رات کس کن حصس مز تہند تسبیح پران مثلاً خوفتن کے وقت بی تارکن ہند لوسن پت یعنی صبح نماز ایسو پران غرض پن دل ایسو خدا سندس یادس ست مشغول تھوان ادا غمن تو فکرن ہند غلب روزان